เรื่องทางห้าสายสลายทุกข์ตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย วินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแด่เพื่อนสาธรรมิกและท่านสาธุชนผู้ฝ่ายศีลฝ่ายธรรมผู้แสวงหาความสงบผู้แสวงหาหนทางพ้นทุกข์ทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่เราจะได้พูดจะได้ฟังกันในธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายให้จงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีแม้จะไม่สนุกสนานแต่มันจะต้องตั้งใจฟังเพื่อให้เข้าใจในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาจะพึงมีในวันนี้ วันนี้เรามาพูดกันถึงเรื่องหนทางที่จะพ้นไปเสียจากทุกข์ขอให้เข้าใจเบื้องต้นไว้ก่อนว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรคำสั่งสอนทั้งหมดในพุทธศาสนานี้ 84,000 พระธรรมขันธ์ 8,400,008 โกฏิ 4 กื้อก็ตามล้วนแต่เป็นถ้อยคำเป็นอุบายวิธีคำแนะนำพร่ำสอนที่จะให้เรารู้จักทางออกไปเสียจากทุกข์ส่วนการปฏิบัตินั้นไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติอย่างไรข้อวัดปฏิบัติยังไงก็ตามมันจะมีเป้าหมายอยู่ที่ความพ้นไปจากทุกข์หรือทำให้ความทุกข์สิ้นไปจากจิตจากใจนั่นเองส่วนผลที่เรียกว่าปฏิเวทคำสั่งสอนที่เราเรียนเรียกว่าปริยัติข้อวัดปฏิบัติที่เราลงมือกระทำเรียกว่าปฏิบัติปริยัติก็เรียนรู้เรื่องที่จะออกจากทุกข์ปฏิบัติเพื่อจะพ้นไปจากทุกข์พ้นของการปฏิบัติก็คือการพ้นไปจากทุกข์จริงๆมันก็มีเพียงเท่านี้ทุกข์ในที่นี้พูดกันแต่เรื่องทุกข์เหมือนกับพุทธศาสนาเป็นเพลสมิซึมเป็นศาสนาที่มองในแง่ร้ายคำว่าทุกข์นั้นมันหมายถึงความทุกข์ทางใจจิตใจเป็นเจ้าของไปเป็นเจ้าของความทุกข์เราจะพ้นจากทุกข์ทางใจปฏิบัติเพื่อให้ใจพ้นไปจากทุกข์ส่วนกายนั้นมันพ้นไปไม่ได้มันเป็นเรื่องธรรมดาทุกทางกายอย่างแก่งก็บรรเทานั่งนานปวดแข้งปวดขาเป็นทุกข์ก็พลิกไปเสียครั้งหนึ่งก็บรรเทาทุกข์เปลี่ยนอิริยาบถครั้งหนึ่งก็เปลี่ยนเพราะเหตุแห่งทุกข์มันบีบคั้นเพื่อจะให้มันบรรเทานั่นเองมันไม่ใช่ว่าเพื่อมันจะดับทุกข์หายทุกข์หิวนั่นก็เกิดความทุกข์หามากินเพื่อจะดับทุกข์แต่มันก็ไม่ใช่ดับได้โดยสิ้นเชิงคิดดูเถิดแม้แต่กระพริบตาแต่ละครั้งนั้นก็ถูกความทุกข์บีบคั้นให้กระพริบตาความทุกข์ทางกายนี่มันได้เพียงแต่บรรเทาส่วนรากเหง้าแห่งความทุกข์จริงๆมันอยู่ที่จิตใจเนี่ยมันเป็นทุกข์เป็นเจ้าของทุกข์ตายแล้วเกิดแล้วตายมาก็เพราะจิตใจเนี่ยพอเหตุนั้นเมื่อจิตใจยังมี เชื้อมียางเหมือนพืชมีเชื้อมียางมันก็ต้องเกิดมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายมาทุกข์อยู่อย่างนี้ส่วนร่างกายตายลงก็แล้วมันไม่ได้เกิดมาอีกหรอกร่างกายเนี่ยเพราะนั้นจิตใจเมื่อมันพ้นไปจากทุกข์ได้ไม่มีรากเหง้าที่จะให้มันเป็นทุกข์เหมือนเมล็ดพืชมันไม่มียางที่จะให้มันเกิดเอาวานลงไปในดินฝนตกฟ้าร้องมา15,000หนมันก็ไม่เกิดขึ้นมาเพราะมันไม่มีเชื้อไม่มีเชื้อภาษาบาลีเรียกว่ายางตัวนี้ว่าสิเนหาสิเนหานั้นแปลว่ายางพวกเราก็คงจะเข้าใจว่าสิเนหาทางจิตใจก็คือความติดใจอาลัยอาวรณ์เสน่หาอาลัยใจเจียนขาดเมื่อใดยังมีเสน่หาอยู่ในใจเมื่อนั้นก็ใจมียางที่เดินดูเถิดเราทุกวันนี้ไม่อยากตายเพราะเสน่หาอยู่กับอะไรมียางอยู่กับอะไรยางอยู่กับสิ่งที่รักสิ่งที่หวงแหนยึดถือแบกเทินไว้นั้นไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นผัวเป็นเมียเป็นพี่เป็นน้องทรัพย์สมบัติสิ่งของลึกลงไปถึงเรื่องศักยภาพศักดิ์ศรีดิกนิตี้อะไรต่างๆที่เราหลงแบก attach ภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า attachment on attachment that's the burden of pride ทีนี้ถ้ามันหมดยางหมดยางหมดเสน่หามันก็หมดแอทแทชหมดความยึดมั่นถือมั่นมันก็เหมือนเมล็ดพืชที่ไร้ยางก็เกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงเปรียบชีวิตของคนเหมือนกับพืชยะทาหิอัญญตรังพิชังเคเตวุตตังวิโรหติเปรียบเหมือนพืชอย่างใดอย่างหนึ่งที่หล่นลงแล้วในพื้นแผ่นดินย่อมงอกขึ้นได้ปทวีระสัญจะอาคามะสิเนหันจะตะทูพยังอาศัยรสอุณหภูมิในแผ่นดินความร้อนความอบอุ่นความชุ่มชื้นในดินและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นนั้นภาษาบาลีว่าปฐวีระสัญจะอาคัมมะอาศัยรสแห่งแผ่นดินสิเนหันจะตะทูพยังและเชื้อในยางแห่งพืชนั้นๆความอบอุ่นชุ่มชื้นในแผ่นดินกับเชื้อใยยางเหนียวๆอยู่ในเมล็ดพืชนั้นเป็นเหตุให้พืชเกิดขึ้นเอวังขันธาจะธาตุโยชะจะอายตนาอิเมขันทั้ง5ธาตุทั้งหลายอายตนะทั้ง6นี้ก็เหมือนกันแลมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ถ้ามันหมดเหตุมันไม่เกิดเหตุงปฏิจจสัมภูตาเหตุพังคานิรุชเลอาศัยเหตุคือความยึดมั่นถือมั่นอยู่ในใจอย่างอันนี้ก็เกิดขึ้นได้ถ้าเหตุนั้นแตกสลายมันก็ดับไปเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อมันไม่มีแอทแทชนั่นแอทแทชไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั้นเสียมันก็หมดทางที่จะเกิดมาเพราะเหตุนั้นชีวิตจึงเป็น cycles of life เป็นวงจรของมันอยู่ในตัววงจรปิดของชีวิตคือวนเวียนวนเวียนวนเวียนตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมองในช่วงยาวๆมองในช่วงใกล้ๆมันก็เกิดตายตายเกิดอยู่ในจิตทุกครั้งที่มี attach ที่มีความยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดขึ้นเมื่อได้คลายความยึดมั่นถือมั่นมันก็ดับไปเกิดอันใหม่ขึ้นมานี่ช่วงยาวชีวิตหนึ่งๆเกิดแล้วก็ตายไปแล้วก็เกิดมาพระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าในวัฏสงสารอันยาวนานไม่มีเบื้องต้นไม่มีธรรมกลางไม่มีที่สุดเราและเธอทั้งหลายได้เกิดมาแล้วเป็นอเนกชาตินับประมาณแสนแสนชาติเป็นโกฏกับนับไม่ถ้วนแล้วที่เกิดมาเลือดที่หลั่งออกจากสรีระเมื่อตอนเป็นสัตว์เขาเข็นเขาฆ่ากินนั่นก็มากไปกว่าน้ำในมหาสมุทร น้ำนมของมารดาถีรธาราของแม่ที่เราได้ดื่มได้กินนี่ก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรหลายๆชาติเอามารวมกันน้ำตาที่เราได้ร้องห่มร้องไห้ยามพัดพากจากจรอะไรอาวรณ์ลูกตายเสียเมียตายจากพัดพากจากผัวพัดพากจากของรักของชอบใจผิดหวังชอกช้ำระกำคมคืนแต่ละชาติเอามารวมกันก็มากกว่าน้ำในมหาสมุทรกระดูกแต่ละชาติที่ตายแล้วถ้าเก็บมารวมกันมากกว่าภูเขาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดเธอเห็นคนร่ำรวยเศรษฐีมหาศาลพราหมณ์มหาศาลกษัตริย์มหาศาลในแว่นแคว้นหรือสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิเธอจะได้ชื่นชมยินดีพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติฟังถูกหรือไม่เห็นคนรวยเศรษฐีมั่งมีก็จงคิดว่าเราก็เคยมีอย่างนี้มาแล้วในบางชาติเห็นคนอาภัพคับแค้นพิกงพิการตาบอดง่อยเปรี้ยเสียจริตผิดมนุษย์ธรรมดากายวิปริตจิตวิปราชพิกลพิการอย่าหัวเราะอย่าดูหมิ่นติดชิ้นนินทาพึงสรุปลงได้ว่าแม้เราเองก็เคยเป็นเช่นนี้มาแล้วในบางชาติเพียงแค่นี้ก็ควรจะเหนื่อยหน่ายเบื่อหน่ายในความไม่เที่ยงแท้ของสังขารทั้งหลายเธอทั้งหลายจงรีบทำความเพียรเพื่อให้ถึงธรรมที่ยังไม่ถึงให้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุให้เห็นแจ้งธรรมที่ยังไม่เห็นแจ้งให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ที่เกษมแห่งโยคะกล่าวคือพระนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราท่านพูดอย่างนี้ถ้ายังไงเสียธรรมเยื่อใยยางในจิตในใจตัณหาอุปทานความยึดมั่นถือมั่นให้มันทุเลาเบาบางให้มองเห็นเป้าหมายแห่งชีวิตเป้าหมายพรหมจรรย์คือความดับสิ้นแห่งความทุกข์ทุกทางกายเราบรรเทามันเท่านั้นแต่ทุกทางจิตมีทางที่จะดับได้มันเกิดจากอุปทานทุกทางกายบีบคั้นทางกายออปเปอเรชั่นทางกายเหล่านี้มันเกิดมาจากสังขารจากความไม่เที่ยงทุกทางจิตมันเกิดมาจาก attach เกิดมาจากความยึดมั่นถือมั่นที่ภาษาบาลีว่าอุปาทานอุปะแปลว่าเข้าไปอาทานะถือเอาอุปาทานแปลว่าเข้าไปถือเอาเข้าไปแบกไปห้ามไปยึดไปถือใจนะมันเข้าไปเป็นเจ้าของเพราะนั้นถ้าทำลายสิ่งเหล่านี้ได้มันก็หมดเท่านั้นเองด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านจึงบอกว่าให้พยายามเสียให้วัฏสงสารมันสั้นลงดูก่อนภิกษุทั้งหลายหนทางย่อมยาวไกลสำหรับผู้ที่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าไม่มีเรี่ยวมีแรงที่จะเดินราตรีเวลายามกลางคืนยาวมากสำหรับคนนอนไม่หลับคนนอนไม่หลับรู้สึกว่าเวลากลางคืนมันยาว วัฏสงสารยาวมากสำหรับคนโง่ผู้ไม่รู้จักอริยสัจแต่สำหรับพระอริยเจ้ามันก็สั้นสั้นสั้นวงกลมๆอันหนึ่งเราจะว่ามันสั้นหรือมันยาววงกลมๆนั้นยาวไม่มีที่สุดแต่ถ้าตัดมันจ๊อตออกไปทีเดียวมันก็สั้นนิดเดียวเองเพราะฉะนั้นเราก็มาภาคเพียรพยายามเพื่อจะให้มันสั้นอย่างน้อยให้เข้าถึงธรรมโสดาบันโสดาบันโสตะแปลว่ากระแสอาปณะเข้าถึงออกเสียงภาษาไทยว่าโสดาบันภาษาบาลีว่าโสตาปณะโสตาปณะโสตปฏิยังคะองคุณแห่งโสดาบันผู้เข้าถึงกระแสถ้าแปลว่าเป็นภาษาไทยว่าผู้เข้าถึงกระแสแห่งพระนิพพานกระแสแห่งธรรมสตรีมอินเทอร์ภาษาฝรั่งไว้เข้าถึงกระแสแล้วทำยังไงจะเข้าถึงกระแสอันนี้ถ้าเข้าถึงกระแสนี้ได้ไม่มีทางกลับหลังอย่างช้า7ชาติที่เกิดมาอย่างช้าที่สุดไม่เกินนั้น หรืออาจจะเร็วกว่านั้นเมื่อรู้เท่าทันสังสารวัฏที่ไม่มีเบื้องต้นทำกลางที่สุดมันก็เหลือเพียง7ชาติที่ผ่านมาจนนับประมาณไม่ได้แต่บัดนี้เหลือนิดเดียวเพียง7ชาติเหมือนอีก7วันข้างหน้าเนี่ยมันจะสิ้นไปตายไปเกิดในสวรรค์มาเกิดเป็นมนุษย์อีกปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาอีกถ้าอินทรีย์แก่กล้าปีกล้าค้าแข็งเกาะ2ชาติ3ชาติ4ชาติถ้าชาติที่สุดก็7ชาติถึงที่สุดวิญญาณหลุดออกไปจากความแอบอิงอาศัยในชาตินี้ในชาติหน้าไม่ยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดอันเนี้ยสำคัญผู้ที่เข้ามาบวชผู้ที่เข้ามาเรียนผู้ที่เข้ามาจำศีลขอให้พยายามภาคเพียรในเรื่องเหล่านี้ทีนี้เราก็จะได้พูดกันต่อไปว่าจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรมันก็เลยมีหนทางที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนไว้อยู่5สายหนทาง5สายฟังไว้ให้ดีหนทาง5สายนั้นก็คือหนทางที่จะออกจากทุกข์เราจะไม่พูดถึงทางนรกทางสวรรค์ทางไปสู่พรหมโลกนิพพานอะไรแล้วพูดถึงทาง5สายที่มันจะไปสู่พระนิพพานนั่นเองแต่มันมีอยู่5สายที่จะไปสู่เป้าหมายเดียวกันเมื่อเราจะเดินทางไปสู่กรุงเทพมหานครเราอาจจะไปได้ถึง5ทางจะไปทางเครื่องบินจะไปทางรถยนต์จะอ้อมไปทางไหนก็ได้ขอให้มันถึงกรุงเทพก็แล้วกันวันก่อนไปแสดงธรรมที่หนองคายครูบาอาจารย์ชื่อดังท่านมาจากป่าจากเขานิมนต์มาแสดงท่านคือไปเทศหนทางที่จะหลุดพ้นจากทุกข์หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าประเทศไทยไม่มีสอนวิปัสสนาเลยมีแต่สมถะทั้งนั้นสมถะสมาธิทั้งนั้นมันไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปจากทุกข์สมาธิถ้าไม่ใช้ปัญญานี่คำพูดของท่านนะเราฟังดูอยู่มันก็ไม่เถียงแต่ว่าปัญญาจะเกิดขึ้นโดยวิธีใดนั้นสิโดยเฉพาะเรื่องสมาธิสมถะเดี๋ยวนี้มีสำนักสอนวิปัสสนากันดาดเดินกาดเกินแล้วมักจะดูถูกสมถะสมาธินั่งหลับหูหลับตาสมาธิอย่างนี้ยังเก่งก็สูงสุดไปถึงแค่พรหมโลกไม่ถึงนิพพานหลังจากนั้นก็ดูถูกว่าสมถะทำให้ติดแน่นติดลึกแต่ถ้าพระพุทธเจ้าท่านไม่ติเตียนเลยพวกเราติเตียนกันเองท่านไม่ให้เรากลัวสมถะแต่ท่านให้เรากลัวทะอันหนึ่งเรียกว่าอุปโตภัตทะอุปโตภัตทะแปลว่าชวดทั้งสองทางไม่ได้ทั้งสมถะไม่ได้ทั้งวิปัสสนาคนเรานั้นไม่เหมือนกันบางคนมีอุปนิสัยโน้มเอียงไปทางความสงบชอบฝักใฝ่ทางความสงบแต่ยากมากที่จะมาวิวัฒนาการขึ้นสู่ปัญญาชั้นสูงอย่างรวดเร็วแต่เมื่อสงบมากๆแล้วก็เป็นไปได้ทีเดียวที่จะน้อมไปสู่การพิจารณาไตรลักษณ์อริยสัจปฏิจจสมุปบาทธรรมเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงไม่ดูถูกเรื่องสมถะท่านพูดทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาเนี่ยว่าเป็นวิชาพาหิยธรรมธรรมที่เป็นฝักฝ่ายแห่งความหลุดพ้นธรรมเป็นฝักฝ่ายแห่งความรู้แจ้งเห็นจริงคือสมถะและวิปัสสนาเพราะนั้นหนทาง5สายที่จะไปสู่ความหลุดพ้นเมื่อรวมแล้วมันก็จะมาสู่สมถะและวิปัสสนานั่นเองหรือจะขยายออกอีกทีหนึ่งก็ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาไปพร้อมกันเรามาลองฟังดูเรื่องหนทาง5สายในสมัยพุทธกาลก็ไม่มีอะไรอื่นมากไปจากทาง5สายอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านเรียกว่าทางแห่งความหลุดพ้น5ประการมีหลักฐาน ในพระบาลีพระไตรปิฎกไว้ชัดอยู่ในปัญจกนิบาตปฐมปัณณาสอังคุตรนิกายแห่งพระไตรปิฎกเล่มที่22วิมุตติสูตรข้อที่26 22เล่มที่22ข้อที่26หน้าที่23ฉบับภาษาบาลีนะถ้าเป็นภาษาไทยมันก็เล่ม22ข้อที่26หน้าไปหาเลือกเปิดดูเอาเองก็แล้วกันท่านกล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งความหลุดพ้น5ประการซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิมุตติ5ประการเป็นไฉนดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอย่อมเข้าใจอัตเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีผู้อยู่ในฐานะครูแสดงแก่เธอเมื่อเธอเข้าใจอัตเข้าใจธรรมเข้าใจหัวข้อเข้าใจความหมายพวกง่ายๆจิตเธอย่อมเกิดความปราโมทย์เมื่อเกิดปราโมทย์ปราโมทย์แปลว่าช่ำชื่นเบิกบานผ่องใสแล้วก็ย่อมเกิดปีติเอิบอิ่มอยู่ในใจเมื่อเกิดปีติกายก็สงบกายสงบไม่ว่ากายก็ผ่อนคลายถ้าเกิดปีติแล้วมันไม่เจ็บไม่ปวดรวดร้าวอะไรนิวรณ์ทั้งห้ามก็หายไปหลังจากนั้นก็เกิดความสุขกายสงบจิตผ่อนคลายกายสงบเมื่อเกิดจิตผ่อนคลายใจกายสงบมันมีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิดูก่อนที่สังหลายเมื่อจิตของเธอเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเธอก็จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงนี่เป็นเหตุให้เกิดวิมุตติข้อที่1ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุนี่ทางสาย1ทางสายนี้ก็คือฟังนั่นเองพูดได้ดีก็แปลว่าฟังในสมัยพระพุทธเจ้าของเราสมัยพุทธกาลคนมีจำนวนมากที่บรรลุธรรมในขณะที่ฟังธรรมเป็นพระโสดาบันเข้าถึงธรรมแล้วก็เร่งเครื่องขวนขวายในการปฏิบัติยิ่งขึ้นก็เป็นพระอรหันต์ในที่สุดหรือบางคนเป็นพระอรหันต์เลยต่อหน้าหรือบางคนก็สูงขึ้นเป็นสกิทาคาอนาคาลองลงมาจากพระอรหันต์ด้วยการฟังแล้วก็ไปพินิจพิจารณาต่อไปทำความเพียรสมาธิภาวนานิดหน่อยจะบรรลุธรรมนี่มีจำนวนมากพวกนี้มีจำนวนมากอันนี้พูดอันนี้ก็หมายถึงว่าเป็นฝักฝ่ายแห่งวิปัสสนาวิแปลว่าแจ้งปัสสนาทำให้เห็นแจ้งบรรลุธรรมเพราะการฟังบางคนนี่เข้าใจในขณะฟังไม่มีง่วงเงาห้องนอนจิตผ่อนคลายกายระงับแต่พอให้เขาไปนั่งสมาธิเขาง่วงเขาเหงาเขาอะไรต่ออะไรไม่เกิดสติปัญญาแต่ถ้าฟังแล้วเขาได้ประโยชน์มากนี่บุคคลประเภทนี้ก็มีประเภทนี้มากอันดับหนึ่งในสมัยพระพุทธเจ้าต่อมาอันดับที่สองทางสายที่สองเขาไม่ได้ฟังธรรมพระศาสดาเพื่อนสัพพมจารีที่อยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุก็แต่ว่าภิกษุย่อมแสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เราเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัตเข้าใจธรรมฟังให้ดีนะอันนี้ไม่ได้ฟังแต่ขณะนี้กำลังเทศให้คนอื่นฟังบางคนบรรลุธรรมในขณะที่เทศเพราะการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังย่อมใช้สติสัมปชัญญะสมาธิระดมทุ่มเทลงไปสู่กระแสแห่งพระธรรมเทศนาไม่ได้เคยคิดเอาไว้ก่อนสังเกตไหมว่าบางองค์เนี่ย ยิ่งแสดงธรรมไปก็ยิ่งแตกฉานเหมือนคำพูดเหล่านั้นมันหลั่งไหลล่องลอยมาในอากาศลักษณะเช่นนี้มันเกิดมาจากสมาธิจากสติจากสัมปชัญญะในขณะอยู่ดีๆไม่มีสมาธิมากไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะมากแต่พอจะแสดงธรรมทีมันกลับตั้งใจจดจ่อใส่หัวข้อธรรมสิ่งที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังได้คิดมาก่อนก็พลั่งผูออกมาจากจิตจากใจพูดเป็นภาษาภาคอีสานว่านั่งอยู่กลมซ้อมบัดขึ้นไปทำหมาดจับไมโครโฟนขึ้นเป็นเสือตัวใหม่เป็นผีตัวใหม่นึกได้สมัยหนึ่งผมไปนั่งอยู่ที่ดอนเจ้าปู่ดอนปู่ตาอำเภอพะนาก็มีงานเขามีงานปริวาสกรรมนิมนต์ผมไปแสดงธรรมช่วงนั้นไม่มีใครรู้จักก็ไปนั่งอยู่ท้ายๆบริษัทท้ายๆเพื่อนใครๆเขาก็ไม่ให้ความสนใจอะไรและมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าคู่บ้าคู่บ้าเอาศาสตร์เน่ขอศาสตร์เน่ของก็เอาศาสตร์ให้แต่พอถึงเวลาเขาประกาศองค์แสดงธรรมผมก็ขึ้นไปแสดงธรรมคนทั้งหลายพระเนนทั้งหลายที่มาเข้าบริวาสกรรมเขาก็เห็นว่าองค์นี้หรืออาจารย์สมภพนั่งอยู่ตรงนี้แต่พอแสดงธรรมแล้วก็แสดงธรรมไปเรื่อยๆบรรลือศรีหนาถไปสองชั่วโมงกว่าลงมาแล้วที่นี่ก็มีคนมาบอกว่าแม่เห็นตัวท่านแล้วก็เหมือนพระเล็กๆน้อยๆธรรมดาไม่เห็นจะมีวี่มีแววว่าจะเป็นครูบาอาจารย์ผู้มีความรู้ความเข้าใจความจริงแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่พอขึ้นไปเทศก็เป็นผีตัวใหม่ไปเลยความจริงเวลาขึ้นไปนั่งบนธรรมาสน์ไปแสดงธรรมจิตมันจะระดมทุ่มเททั้งสติสัมปชัญญะทั้งสมาธิหลั่งไหลพลั่งผูออกมาในช่วงนั้นมันไม่ได้คิดอดีตอนาคตอะไรทั้งสิ้นมันไม่มีความรักความชังใครทั้งนั้นมันถ้ามีก็มีความเมตตาหลั่งไหลออกมาเห็นคนที่นั่งฟังนั้นเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีอะไรที่จะเล่าให้เขาฟังแม้ตัวเราเองก็เหมือนกันกำลังอยู่ในสภาพท่ามกลางความทุกข์เกิดแก่เจ็บตายจิตมันก็ต่อไปที่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีเท่าไหร่มันก็พลั่งพูกันออกมาเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเมื่อเธอกำลังแสดงธรรมให้คนอื่นฟังอยู่เธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมนั้นเข้าใจในขณะที่แสดงอย่างปิงคิยะฟังเทศพุทธเจ้าไปแสดงธรรมให้แก่ลุงในขณะแสดงธรรมก็บรรลุพระอรหันต์ไปด้วยภิกษุที่แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เล่าเรียนให้แก่ชนเราอื่นโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทย์มีความสุขจิตย่อมตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่สองนั่งอยู่ธรรมดานั่งพลิกไปพลิกมาเวลานั่งแสดงธรรมสามชั่วโมงก็ไม่พลิกทำไมไม่พลิกมันไม่เจ็บมันไม่ปวดมันลืมหมดมันมีปราโมทย์มันมีปีติจิตผ่อนคลายกายละงับปัสสัทธิกายมันสงบไม่เจ็บไม่ปวดแสดงทำไปเรื่อยเอื่อยไหลเรื่อยเหมือนกับน้ำไหลออกมาพออยู่แสดงทำเวลามันก็ล่วงเลยไปนานเมื่อเวลามันล่วงเลยไป 2-3 ชั่วโมงอย่างนี้เวลาลุกลงมาจากธรรมะบางทีก็ได้เอามือจับขาดึงออกกายมันผ่อนคลายไปหมดหรือบางทีก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนจะเจ็บจะปวดอะไรนี่เป็นหนทางที่สองในการแสดงธรรมให้คนอื่นฟังมันก็ทำให้ตนเองใช้สติสัมปชัญญะสมาธิอย่างแรงกล้าอย่างสูงอีกด้วยจำไว้ให้ดีนะเพราะนั้นบางองค์ท่านแสดงธรรมท่านจึงเกิดความพิสดารอยู่ในตัวท่านเองนั่นแหละแต่บางท่านไม่เหมาะกับลักษณะเช่นนี้ขอให้เข้าใจว่ามันไม่ใช่ทางสำหรับทุกๆคนทาง5เส้น5สายนี้เป็นหนทางที่เหมาะแต่ละคนละคนเข้าทำนองคนโบราณภาคอีสานว่าทางหลายเส้นตามใจให้เลือกไตเจ้าหักมักเส้นเวิ่งทางเหลี่ยวกะหักนี้ผู้ภาษาภาคอีสานเสียงในฟิล์มซาวด์แทร็กซิสเต็มกันน้อยเอาต่อมาเส้นทางที่3ที่จะไปสู่ความหลุดพ้นดูก่อนที่สุดทั้งหลายอีกประการหนึ่งพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารี ผู้อยู่ในฐานะครูบางรูปก็ไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแม้ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เล่าเรียนมาแก่ชนเหล่าอื่นโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุนั้นย่อมทำการสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุนั้นสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเธอเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปาโมทย์เมื่อเกิดปาโมทย์ก็มีปีติเมื่อมีปีติก็มีปัสสัทธิจิตผ่อนคลายกายสงบแล้วก็มีความสุขก็จิตตั้งมั่นมีสมาธิอันนี้ก็คือหนทางแห่งความหลุดพ้นอีกทางหนึ่งเรียกว่าทางที่สามทางที่สามนี่หมายความว่าเราไม่ได้ฟังธรรมและเราก็ไม่ได้แสดงธรรมแต่ในขณะนั้นเรากำลังสาธยายสาธยายนี่ก็หมายความว่ามันเป็นการเทศให้ตนเองฟังเพราะฉะนั้นการทำวัดการสวดมนต์นะมันก็เป็นหนทางอีกอันหนึ่งทางที่เส้นที่สามยิ่งทุกวันนี้เราทำวัดแปลกันสู่ต่างๆครูบาอาจารย์ท่านแปลออกมาให้เราเข้าใจอย่างพวกเราสวดที่นี่เราแปลแม้แต่สูตรที่อื่นเขาไม่ได้แปลเราก็แปลทั้งหมดนั้นต้องการให้พวกเราสวดสาธยายให้เข้าใจธรรมะมีความหมายจึงไม่ต้องสวดเร็วๆเราสวดกันอย่างเชื่องช้าแต่ก็ไม่ช้าจนเกินไปให้มันเป็นจังหวะจะโคนแล้วก็เวลาขึ้นก็พร้อมกันลงก็พร้อมกันหยุดพร้อมกันหายใจพร้อมกันเจริญอานาปานสติไปด้วยในขณะที่เราสวดนั้นเราจะต้องใช้สติถ้าไม่มีสติมันก็หลงบางทีตั้งนโมหลงหน้าหลงหลังตั้งนโม3หน4หนก็มี2หนก็มีถ้ามันมีสติมันก็ไม่หลงถ้ามันมีสมาธิมันก็เนิบหนาบตรวจเป็นจังหวะจะโคนฟังแล้วไพเราะมากเลยสวดไปพิจารณาไปตามถ้อยคำอย่างเช่นกวาธรรมโมกุโลกัปปัตนาตถทาลิทารีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเราอาจจะไม่ได้คิดอะไรเราสวดอยู่เนี่ยในวันหนึ่งเราอาจจะคิดขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาไปเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมแสดงว่ามันมีอยู่สองทรงประการแรกคนจะต้องเป็นผู้ทรงธรรมประการที่สองธรรมจะกลับมาทรงคนผู้ทรงธรรมคำว่าทรงไว้ก็คือการฝึกฝนอบรมอย่างเราฝึกสติมีสติอยู่ทุกลมหายใจมีสติอยู่ทุกขณะความเคลื่อนไหวแห่งกายทุกขณะที่ใจนึกคิดอะไรก็มีสติรู้ว่ามันคิดรู้สึกอย่างไรก็มีสติว่ามันรู้สึกอย่างไรและก็คอยปล่อยคอยวางรอคอยแต่รู้สึกเฝ้าคอยแต่จะรู้จักมันและเฝ้าคอยที่จะปล่อยวางแม้มันจะยึดถืออยู่ก็พยายามปล่อยวางเมื่อทำเข้าบ่อยๆเข้าครั้งแรกนี่เราพยายามทรงสติให้สติรู้จักให้สติปล่อยวางสิ่งเหล่านี้เมื่อนานๆเข้ามันกลายเป็นความเคยชินในความรู้มันกลายเป็นความเคยชินในการปล่อยวางมันก็เร็วขึ้นตรงนั้นแหละเมื่อมันเคยชินแล้วมันก็กลับมาทรงเรามันก็เกิดเป็นธรรมโมกุโลกัปปัตตนาตถทาลิทารีเป็นธรรมตรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมจะทำชั่วมันก็หัดเอาจะทำดีมันก็ฝึกเอาฝึกเคี้ยวมากฝึกสูบบุหรี่ฝึกกินเหล้าล้วนแต่เป็นของไม่ดีล้วนแต่ไม่อร่อยมากก็ไม่อร่อยเหล้าก็ไม่อร่อยขมขื่นบุหรี่มันก็ไม่อร่อยปวดหัว แต่ฝึกข้าวกลายเป็นของอร่อยกลายเป็นของดีฝึกสติฝึกสัมปชัญญะให้มีอยู่ทุกเมื่อนานๆเข้ามันก็กลายเป็นความเคยชินความเคยชินนี่คำหนึ่งเคยชินทางธรรมจนเป็นอัตโนมัติคำหนึ่งภาษาบาลีว่าสัมโพธายะเรามักจะได้ยินว่าอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไอ้รู้ยิ่งขึ้นไปเนี่ยคือการหัดทรงธรรมเมื่อมันทรงได้เต็มที่ธรรมจะกลับมาทรงเรากลายเป็นสัมโพธายะกลายเป็นความรู้พร้อมเราได้ยินได้ฟังเราก็ได้สวดธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเราก็สวดสวดอยู่เป็นประจำเอเตเตวิกเวอุโพอันเตมัชฌิมาปฏิปทาพระพุทธเจ้าว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอันเป็นทางสายกลางไม่เข้าไปหาที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างนั้นมีอยู่ตถาคตเณอภิสัมพุทธาเป็นสิ่งที่ตถาคตได้ตรัสรู้เฉพาะแล้วหลังจากนั้นทางบวชญาณกรณีจักขุกรณีเป็นไปเพื่อเกิดญาณเป็นไปเพื่อเกิดจักขุอุปสมายะเป็นไปเพื่อความสงบอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งสัมโพธายะเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมนิพพานายะสังวัตติเป็นไปเพื่อนิพพานนี่มันเป็นลำดับไปเป็นไปเพื่อรู้สิ่งที่ยังไม่เคยรู้เป็นไปเพื่อเห็นสิ่งที่ยังไม่เคยเห็นจักขุกรณีเป็นไปเพื่อเกิดจักขุไอ้จักขุในแปลว่าตาแปลว่าอายตาอะไรอีกเราตามีอยู่สองตาเกิดตาอะไรอีกเป็นไปเพื่อเกิดจักขุเลยมีตาที่สามที่สี่ที่ห้าขึ้นมาหรือก็มีสองตาเท่าเก่าแต่ตาหรือจักขุในที่นี้หมายถึงตาในคือปัญญาจักขุตาแห่งปัญญาที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมันจะเกิดของมันขึ้นมาด้วยการกระทำชนิดนี้หลังจากนั้นอุปสมายะสงบเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงก็รู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักสงบขึ้นอะไรจะทำให้วุ่นวายมันก็จะรีบปล่อยวางให้เกิดความสงบวิธีใดที่จะรีบปล่อยวางก็คือวิธีหัดรู้ให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นจึงบอกว่าอภิญญายะเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งอ้าวอันนี้ก็ก่อให้เกิดความไม่สงบอันนี้ก่อให้เกิดความทุกข์โว้ยจะต้องไปทุกข์มันทำไมรีบปล่อยนี่มันคิดอะไรขึ้นมาก็รู้เข้าไปอีกว่าอันนี้ก็จะทำให้เกิดทุกข์โว้ยก็ปล่อยเข้าไปไม่เอามันไม่ยึดถือมันปล่อยมันวางมันอย่างนี้เรียกว่าอภิญญายะอภิญญายะอภิญญายะรู้ยิ่งเข้าไปรู้ยิ่งเข้าไปหัดให้มันรู้ยิ่งอย่างนี้เรียกว่าคนกำลังจะทรงธรรมคนฝึกทรงธรรมเมื่อมันกลายเป็นความรู้ยิ่งมากๆเข้ากลายเป็นความรู้พร้อมสัมโพธายะโดยเราไม่ต้องไปหัดมันซะแล้วมันกลายมาเป็นเองเป็นเองเป็นเองโดยอัตโนมัติออโตเมติก knowing being by automatic automatic knowing being รู้เห็นอยู่เฉพาะอย่างนั้นโดยอัตโนมัติตรงนี้เรียกว่าสัมโพธายะสัมโพธายะนี้คือทำกลับมาทรงผู้ทรงธรรมจากการตกไปสู่โลกที่ชั่วเพราะนั้นการสวดมนต์สาธยายนั้นสวดให้ดีๆสวดแปลเนี่ยมันยิ่งมีความหมายยิ่งเข้าใจที่นี่ในสมัยโบราณไม่ได้แปลไม่ได้แปลก็เกิดปัญญาได้นะจะเน้นไปที่ความสงบเพราะในส่วนนี้พุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าเธอไม่ได้แสดงธรรมให้แก่ชนเราอื่นเธอไม่ได้ฟังธรรมก็แต่ว่าเธอสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับเท่าที่ได้ศึกษาเราเรียนมาโดยพิสดารเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมในธรรมนั้นตามที่พิสุทธาทยายธรรมเท่าที่ได้สดับเราเรียนมาโดยพิสดารเมื่อเข้าใจอัดเข้าใจธรรมย่อมเกิดปราโมทย่อมเกิดปีติย่อมเกิดความตกกายจิตผ่อนคลายกายสงบหลังจากนั้นก็มีความสุขก็เกิดสมาธิในศาสนาพุทธของเราฝ่ายมหายานก็ชอบสวดมนต์สูตรต่างๆนับรูปประคำไปด้วยอย่างวัชรปารมิตาสูตรอย่างนี้หลังจากนั้นก็สัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างเนี้ยเขาชอบสวดกัน คนโบราณเราก็สวดมนต์ทำวัดเนี่ยเขาไม่ได้แปลแต่เขาก็สวดเกิดศรัทธาอย่าลืมนะบางคนสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปสวดมนต์ไปแล้วจิตดับพลึบลงไปในขณะที่สวดมนต์นั้นเนี่ยเป็นได้เลยเพราะขณะสวดเนี่ยมันลืมอดีตมันลืมอนาคตมันจ่ออยู่กับถ้อยคำที่สวดนั่นแหละแล้วก็เคลิบเคลิ้มจากสภาพแวดล้อมหมู่ขณะสวดด้วยรู้สึกว่าเราอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งเหมือนอยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้ามันเกิดศรัทธาอย่างล้นเหลือเกิดปีติปัตติสวดไปสวดไปสวดไปสวดไปจิตมันดับพลึบลงไปเลยสงบพลึบลงไปเลยนี่ฝ่ายนี้มันเป็นฝ่ายสมถะอยู่พลึบลงไปแล้วก็สงบเลยเลิกสวดนิ่งอยู่ตรงนั้นแหละคนอื่นสวดจบเขากลับไปไหนแล้วยังนั่งสบายนิ่งอย่างนั้นนี่มันเกิดอย่างนี้ก็มีเมื่อจิตออกมาจากสมาธิชนิดนี้มันเกิดเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมองไปอะไรต่ออะไรมันไปเลยไม่เหมือนชาวบ้านเขาละชาวบ้านก็มองไปทางโน้นมองไปทางนี้เห็นยุงตัวหนึ่งมันก็เกิดเมตตาสงสารมันขึ้นมาโอ้มันเป็นอีกแบบหนึ่งอย่างนี้เรียกว่าเส้นทางที่สามในขณะที่สวดมนต์นี่เกิดวิปัสสนาก็ได้รู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามที่มันจริงเป็นจริงตามถ้อยคำที่สวดแต่ในขณะหนึ่งสวดไปสวดไปถ้าสวดไม่แปลนะเป็นอีกแบบหนึ่งสมมติเราไม่รู้จักความแปลเลยเนี่ยแต่ขยันสวดแล้วก็สวดด้วยศรัทธาด้วยสติด้วยสมาธิสวดไปสวดไปถึงจุดหนึ่งจิตนี่จะหยุดสวดพลึบลงไปเลยพลึบลงไปเลยสงบเงียบเกิดสมาธิในขณะที่สวดหลังจากนั้นเมื่อจิตถอนออกมาจากนั้นก็จะเห็นโลกกระทัดมองโลกไปอีกในลักษณะหนึ่งในลักษณะที่ดีงามเห็นมนุษย์เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันมองเห็นความไม่เที่ยงมองเห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารในความเกิดมาในความดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์บีบคั้นนานาประการเต็มไปด้วยภาระอันหนักหน่วงที่ดำรงชีวิตอยู่เรียกว่า heavy the burden of life คือภาระอันหนักหน่วงแห่งชีวิตเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เป็นทางที่สามต่อมาทางที่สี่ทางที่สี่วันนี้เราพูดกันเรื่องทาง5สายสำหรับการหลุดพ้นที่สุดทั้งหลายพระศาสดาหรือเพื่อนสัพพมจารีในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอเองก็ไม่ได้แสดงธรรมเท่าที่ได้สดับให้แก่ใครฟังได้ศึกษาเล่าเรียนมาแก่ชนเราอื่นโดยพิสดารแม้ภิกษุนั้นก็ไม่ได้ทำสาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เล่าเรียนมาโดยพิสดารก็แต่ว่าภิกษุนั้นตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเท่าที่ได้สดับได้ศึกษาได้เล่าเรียนมาด้วยใจเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจธรรมนั้นตามที่ภิกษุนั้นตรึกตรองใคร่ครวญธรรมที่ได้สดับได้ศึกษาเราเรียนมาด้วยใจเมื่อเธอเข้าใจอาจเข้าใจธรรมแล้วก็เกิดปาโมดเกิดความช่ำชื่นชื่นใจในธรรมวินัยเกิดปีติเกิดเอิบอิ่มมีความอิ่มอกอิ่มใจแล้วก็เกิดจิตผ่อนคลายกายสงบลงนับเรียกว่าปัสสัทธิหลังจากนั้นเธอก็มีความสุขจิตก็ตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นคือเป็นสมาธิแล้วก็เป็นเหตุให้ภิกษุนั้นถึงความหลุดพ้นข้อที่4ข้อที่4นี่หมายความว่าคิดเป็นโยนิโสมนสิการไตร่ตรองพิจารณาอย่างแยบคลายอินเวสเกชั่นคือใคร่ครวญสอบทานธรรมะสืบค้นถึงต้นเขาสืบสาวถึงเหตุผลจนตลอดซ้ายแยกแยะออกมาวิเคราะห์วิจัยอันนี้ไปสู่ผลอันนั้นผลอันนั้นมาจากเหตุอันนี้คืออะไรมันมาจากอะไรโดยวิธีใดเพื่ออะไรนี่คือทุกโอทุกชนิดนี้มันเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากต้นตอนไหนตัณหาอุปาทานอย่างไรและเวลามันไม่มีตัณหาอุปาทานมันไม่มีทุกข์ภาวะอย่างนี้จิตมันอยู่อย่างไรหนทางเพื่อจะให้มันหลุดมันพ้นไปคืออย่างไรทำอย่างไรใครควรไปต้องเข้าใจสิ่งเหล่านี้โดยละเอียดลึกซึ้งรู้จักเหตุของมันแล้วก็ละเหตุของมันเสียอย่างนี้เริ่มก็ถึงทางที่จะหลุดจะพ้นออกไปลักษณะเช่นนี้เรียกว่าคิดเป็น เป็นขบวนการที่จะสร้างปัญญาโยนิโสมนสิการขบวนการสร้างสรรปัญญาสกัดกั้นกำลังอวิชชาตัดทอนกำลังแห่งตัณหาสลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้เรียกว่าคิดเป็นนะคิดเป็นอันที่ห้าหนทางที่ห้าเป็นหนทางสุดท้ายแล้วทีเนี้ยเส้นทางสุดท้ายสี่อย่างนั้นไม่ได้ผลไม่ได้ผลสำหรับเราก็มีทางสุดท้ายดูก่อนภิกษุทั้งหลายประการสุดท้ายพระศาสดาเพื่อนสัพพมจารีบางรูปในฐานะโคไม่ได้แสดงธรรมแก่เธอแม่เธอก็ไม่ได้แสดงธรรมเข้าที่ใดเหล่าเรียนได้ศึกษามาโดยพิสดารแก่บุคคลเหล่าอื่นและเธอก็ไม่ได้สาธยายธรรมเท่าที่ได้สดับศึกษาเราเรียนมาโดยพิสดารและเธอเองก็ไม่ได้คิดไตรตรองพิจารณาใคร่ควรธรรมที่ได้สดับได้ศึกษาเราเรียนมาแล้วด้วยใจก็แต่ว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอัดเข้าใจทำนั้นตามที่เธอเราเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเมื่อเธอเข้าใจอาจเข้าใจธรรมก็เกิดปาโมทย์เกิดปาโมทย์และก็เกิดปีติเมื่อเกิดปีติกายก็สงบเมื่อกายสงบแล้วย่อมได้เสวยความสุขเมื่อจิตมีความสุขจิตก็ตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่เป็นเหตุแห่งวิมุตติข้อที่5ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นจากอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุดูก่อนภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติ5ประการนี้แลจึงเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นจากอาสวะที่ยังไม่สิ้นย่อมถึงความสิ้นไปเธอย่อมได้บรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุนี่พระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ยัตถะภิกขโนอัปมัตตัสสะอาตาปิโนปหิตัสสะวิหรโตอวิมุตตังวาจิตตังวิมุตติจิตที่ยังไม่หลุดพ้นก็จะหลุดพ้นอปริกขีนาวาอาสวะอปริกขยังคัจฉันติอาสวะที่ยังไม่ถึงความสิ้นไปก็ถึงความสิ้นไปอนนุปตังวาอนุตลังโยคะเขมังอนุปาปุนาติเนี่ยเธอย่อมบรรลุธรรมอันเกษมจากโยคะชั้นเยี่ยมที่ยังไม่บรรลุทางสุดท้ายไม่มีทางเลือกคือการเจริญสมาธิภาวนาเส้นทางสุดท้ายทางสมถะสมถะฟังให้ดีแต่ทุกวันนี้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายพากันดูถูกเรื่องสมถะก็น่าเป็นห่วงกันจริงๆแล้วจะทำอย่างไรคนไม่เหมือนกันทางหลายเส้นตามใจให้เลือกไตเจ้าหักมักเส้นเวิงทางเลี่ยวก็หักมีขันจะมั่วแต่เที่ยวทางเวิงเฮิงลายมันสิคำมั่วแต่กินหมากหวามันสิสาคำทางเพราะฉะนั้นพวกเราเอามันเลยทั้ง5สายคือจะไปหลายสายเทระบาดนี่เอายังไง5สายฟังก่อฟังเทศในคนอื่นฟังก่อเทศไม่ใช่เพียงเทศเหมือนพระเทศนะโยมก็เทศเป็นไม่ได้ไปเทศบนธรรมาสแต่พูดให้เพื่อนฟังนั่นแหละสนทนากันนั่นแหละอันนี้มันเป็นจังสันนี้อันนั้นมันเป็นจังสี่นี้เนาะเอามาคุยกันได้คนละคืบละซอกละแขนเอามาตอมาพิจารณากันฟังก็ฟังพูดในคนอื่นฟังก็พูดเอามาใคร่ควรในจิตในใจก็เอามาคิดสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์นอกจากนั้นสวดมนต์สาธยายทำวัดสวดมนต์แล้วก็สวดอยู่อย่างเนี้ยสมาธิเราก็ทำเหมือนพวกเราทำตื่นมาตีสองก็มันซัดกับมันอยู่อย่างเนี้ยทำยังไงเรามันเกิดมาสุดท้ายภายหลังท้ายพุทธันดรขอนพุทธการพระพุทธเจ้าเหล่าพระอรหันต์ท่านก็เสด็จดับขันปรินิพพานไปหมดแล้วเราเองก็เดินตามหลังเหมือนเด็กน้อยๆตามรอยของท่านไปรอยของพระอริยเจ้าตามรอยพระอริยเจ้ามันก็มีอยู่ถึง5ทาง บางท่านบรรลุธรรมโดยการฟังบางท่านบรรลุธรรมโดยการแสดงให้คนอื่นฟังบางท่านบรรลุธรรมในขณะที่ตนเองได้ใคร่ครวญพิจารณาอยู่ในจิตในใจแล้วๆเหล่าๆแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาขบให้แตกด้วยทฤษฎีบางท่านบรรลุธรรมในขณะที่สวดมนต์สาธยายใคร่ครวญเข้าใจอาจเข้าใจธรรมแล้วก็เอาไปต่อมันต่อไปบางท่านบรรลุธรรมด้วยการทำความเพียรอย่างเคร่งเครียดไม่ยอมท้อถอยตายเป็นตายยังเป็นยังตายก็ฝังยังก็ทำความเพียรมันต่อไปอธิษฐานจิตต่อสู้กับพยามารให้มันเหลือแต่กระดูกตายทับแผ่นดินก็ยอมกามังตะโจจระห้าละห้ารูจะอธิจะอวิสัตสตุเราก็พูดกันอยู่อย่างนี้เลือดในหนังเอ็นกระดูกเท่านั้นจะเหลืออยู่เลือดเนื้อมันเหือดแห้งไปตายเน่าอยู่ตรงนี้ก็ยอมไม่ท้อถอยเพื่อลบรอยร้าวคราบน้ำตาในวัฏสงสารเป็นอเนกชาติจะเกิดมาอีกพันชาติก็ยอมม้วยด้วยหาเลือหันถ้าเกิดใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งขันจะฝ่าฟันกิเลสภัยด้วยใจทนงตายโลดมื้อนี่เกิดมาใหม่จะฟาดกับมันอีกกิเลสไม่ยอมที่จะพ่ายแพ้กับมันเพราะนั้นเรื่องสมถะอันนี้ตัวสุดท้ายนี่สำคัญทำสมาธิพระพุทธเจ้าบอกว่าสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งเธอเรียนมาด้วยดีทำไว้ในใจด้วยดีทรงไว้ด้วยดีแทงตลอดด้วยดีด้วยปัญญาเธอย่อมเข้าใจอาจเข้าใจธรรมนั้นอะไรคือสมาธินิมิตพูดเป็นภาษาฝรั่งเรียกว่า subject meditation อารมณ์ของสมาธิด้วยดีอันใดอันหนึ่งคือการทำสมถะนั่นเองการเจริญสมถะนี่จะต้องทำอย่างแยบคายแล้วก็เอาใจใส่ใช้เวลามากในสมัยพุทธกาลนั้นเหมาะสมเพราะว่าสมัยพุทธกาลมีป่าเขาลำเนาภัยอารมณ์ภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสยังไม่ทันสมัยอย่างทุกวันนี้ยังไม่ถึงยุคไฮเทครูปรสกลิ่นเสียงต่างๆยังไม่มีพวกแสงสีเสียงเครื่องยั่วย้อมมอมเมาญาติโยมทั้งหลายไม่มีใครมานุ่งน้อยห่มน้อยเรื่องเพศเรื่องเซ็กนี่เขารักษามากเลยเข้ามาหาพระหาเจ้าเขารักษาสมัยก่อนนั้นอารมณ์ภายนอกที่จะทำให้ใจวุ่นวายนั้นมีน้อยแต่สมัยนี้ทั้งรูปก็รุนแรงทั้งเสียงก็รุนแรงทั้งกลิ่นก็รุนแรงแล้วยิ่งไปกว่านั้นศาสนาพุทธในสมัยยุคปัจจุบันถ้าตรงไหนครูบาอาจารย์มีหน่อยคนรู้จักเคารพนับถือตรงนั้นแหละยิ่งไม่สงบยิ่งรบกวนพระไทยพูดภาษาไทยรู้เรื่องคนเข้ามาติดต่อไปแสดงธรรมที่ไหนต่างๆไปบิณฑบาตไปสวดไปเทศมันก็รู้จักยากหน่อยที่จะทำให้เกิดความสงบภายนอกนะใช่นี่ความสงบภายในนั้นสามารถทำให้เกิดขึ้นมาได้แต่ก็อาศัยภายนอกเหมือนกันสภาพแวดล้อมภายนอกช่วยเอื้ออำนวยไป 50% สภาพแวดล้อมภายในบุคคลสถานที่และจิตใจของตนเองช่วยไปอีก 50% เพราะนั้นพวกที่จะเหมาะสมที่จะทำให้เกิดสมถะขึ้นมาสงบระดับอัปปนาสมาธินั้นผมว่าพระฝรั่งจะมีโอกาสมากกว่าพระไทยมาเมืองไทยพูดกับใครไม่รู้เรื่องไม่ต้องทำอะไรบิณฑบาตมาฉันทำความเพียรลูกเดียวนี่มันเหมาะมากที่จะทุ่มเทให้เกิดสมถะสมถะนี่มันโลดโผนหน่อยนะถ้าใครได้สมถะมีสมาธิมีกำลังจิตมากมันมีผลหลายอย่างหลายประการเหมาะที่จะช่วยโลกอีกแบบหนึ่งทรมานคนดื้อคนไม่เชื่อเพราะว่าสมถะคือตัวสมาธิเมื่อจิตสงบมากๆระดับอัปปนาสมาธิฌานที่1ที่2ที่3ที่4ถึงระดับเนี่ยสามารถที่จะใช้พลังงานแห่งจิตเนี่ยไปทำอะไรต่ออะไรได้น่าอัศจรรย์ เรียกว่าเมจิกันพาวเวอร์ซูเปอร์นอร์มอนอุลตรามันเด่นอะไรต่างๆมันเนื้อมนุษย์ธรรมดาเลยแล้วคนในยุคไฮเทคยุควิทยาศาสตร์เนี่ยจะทึ่งและจะกลับเทิร์นแบ็คทูลีเยนเทิร์นแบ็คทูเบสิกเขาจะกลับมาสู่พื้นฐานทางศาสนาเขาจะไม่มองข้ามศาสนาว่าเป็นเรื่องเลวไร้สาระเพราะจิตพวกที่มากไว้ด้วยสมถะเนี่ยเหมาะสมที่จะกลับไปเผยแพร่ในดินแดนวิทยาศาสตร์อย่างโลกตะวันตกคือทางเมืองฝรั่งแต่ทางวิปัสสนานี่มันใกล้ไปทางทฤษฎีพูดกันอยู่นั่นแล้วพวกชอบพูดชอบฟังแต่มันไม่เข้าใจมันก็สงสัยอย่างนั้นแล้วมันก็ไม่โลดโผนมันเจิดมันชืดแต่ว่ามันสามารถทำลายกิเลสได้อย่างรวดเร็วเพราะนั้นวิปัสสนานั้นเหมาะสำหรับผู้ปรารถนาที่จะออกจากทุกข์ไวๆส่วนสมถะนั้นเหมาะสำหรับผู้ที่จะออกจากทุกข์ตนเองและก็ช่วยสังคมได้ด้วยในยุคไฮเทคเนี่ยและจะทำอย่างไรมันจะเกิดขึ้นมาได้ผมว่าพระไทยถ้าจะเจริญสมถะต้องไปอยู่เมืองฝรั่งที่มันพูดกันไปรู้เรื่องมีคนมาทำบุญพอได้กินข้าวแล้วเจริญสมาธิภาวนาลูกเดียวนั้นเหมาะสมที่สุดอยู่เมืองไทยถูกรบกวนมากและพระฝรั่งมาอยู่เมืองไทยเหมาะมากที่จะเจริญสมถะได้อย่างเต็มที่สมถะนี้ต้องใช้เวลาต้องใช้ความภาคเพียรพยายามมีพิธีรีตองละเอียดมากนะส่วนวิปัสสนานั้น without ritual and ceremony คือไม่เกี่ยวกับพิธีรีตองพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรเลยกล้าพูดได้เลยว่าวิธีทางแห่งวิปัสสนานั้นไม่มีพิธีกรรมตื่นขึ้นมาก็เอามันทันทีเลยจนหลับไปตื่นขึ้นมาก็มีสติทันทีเอาสตินะใช้สติมากสติสัมปชัญญะไม่ตลอดยืนเดินนั่งนอนกินทายพูดคิดไม่ว่าจะเคลื่อนจะไว้อย่างไรไม่ต้องมาโอกาสะไม่ต้องมาขอกรรมฐานโอกาสนี้ตื่นขึ้นมาก็ทราบกันเลยสติปัฏฐานนั่นแหละสติปัฏฐานทั้ง4นั่นแหละคือลักษณะวิปัสสนาล้วนๆในมหาสติปัฏฐานสูตรพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกว่าไปสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างที่ไหนดอกท่านก็บอกว่าให้มีสติอยู่ในกายในเวทนาในจิตในธรรมกายเวทนาจิตธรรมมันอยู่กับเราทุกเมื่อเราจะอยู่บ้านเราจะอยู่บ้านเราจะดำลงไปในน้ำเหาะไปในอากาศมันก็มีกายมีเวทนามีจิตมีสติสัมปชัญญะสัมปชานโนสติมาหาวินยะอาตาปีสติมาสัมปชานโนวินยะโลเกอภิชาโทมนัสสังเอาไว้พูดกันทีหลังเรื่องวิปัสสนาวันนี้เราจะพูดกันในเรื่องสมถะหน่อยวิปัสสนานั้นทำได้ทุกขณะตั้งแต่ตื่นขึ้นจนหลับแล้วยังทำได้อีกในฝันถ้าฝันไปก็มีสติอยู่ในฝันมันก็ตื่นมาบขึ้นมาอีกฝันไม่เป็นเรื่องเป็นราวคนอยู่ในวิปัสสนาฝันก็ไม่จำตื่นมาก็สลายทิ้งหมดมันไม่อยู่กับอดีตมันไม่ไปเอาอนาคตอยู่กับปัจจุบันผู้ที่มีสติสัมปชัญญะมากๆฝันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็ไม่จดจำความคิดก็ไม่เป็นเหลือเป็นราวคิดทิ้งคิดขวางรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยอย่างเนี้ยวิธีทางแห่งวิปัสสนามันทำอยู่ตลอดกาลไม่ต้องกลัวใครจะมารบกวนทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ประสบพบผ่านทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจกลายเป็น subject meditation ไปหมดกลายเป็นเครื่องมือของสมาธิทางวิปัสสนาไปหมดเลยทีนี้ส่วนสมถะนั้นต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมผมจึงบอกว่าฝรั่งเหมาะมากถ้ามาอยู่เมืองไทยพระไทยก็เหมาะมากถ้าไปทำอยู่เมืองฝรั่งผมยังเคยคิดว่าเวลาไหนผมลำบากเหนื่อยมากมีแต่นิมนต์ผมอยากไปอยู่เมืองนอกไปสบายอยู่ในถ้ำอยู่ในป่าอยู่ในเขาอยู่ในเมืองที่ไม่มีคนรู้จักสบายกินข้าววันละครั้งเดียวเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมอยู่นั่นแล้วแต่ก็น่าเสียดายพระไทยเราไปก็ไม่ได้ผลไปหารถน้ำมนต์พ่นน้ำมันสักกระหม่อมเสกกับบ้านกับคนไทยกับพวกโบสถ์พี่เพื่อนกับพวกลาวอพยพเขมรอพยพในที่สุดมันก็ไม่ใช่ไป เพื่อสิ่งเหล่านั้นไปเพื่อเงินเพื่อทองขออภัยอาจจะรุนแรงกลายเป็นเรื่องพูดไปแล้วมันจะกระทบกระเทือนใจผู้อื่นเรื่องนี้มันเป็นความจริงที่นี่หันมาดูว่าสมถะเนี่ยควรจะทำอย่างไรเรื่องของสมถะนี้ต้องอาศัยความภาคเพียรพยายามมากมันยากกว่าวิปัสสนานะถ้าจะว่าไปแล้วแต่บางคนมันง่ายง่ายเพราะเขาเคยได้สั่งสมอบรมบุญญากตาธิการมาหลายชาติแล้วมาชาตินี้ง่ายที่จะสงบแต่ยากมากที่จะให้เกิดปัญญาบางคนมันง่ายที่จะเป็นวิปัสสนาแต่มันยากเย็นแสนเข็ญสำหรับจะให้เกิดสมถะเป็นนั้นว่าเวลาของเราในวันนี้เห็นทีจะไม่พอก็ต้องยุติลงเพียงเท่านี้ไว้ก่อนวันต่อไปเราก็คงจะต้องมาพูดกันเองเอาเป็นตอนเจนของวันนี้ก็แล้วกันนี่มันกว่าสางวันใหม่มาถึงแล้วขอความเจริญในธรรมวินัยแห่งพระอริยเจ้าจงบังเกิดมีแด่ท่านทั้ง